اگر طالب علم کو کوئی علامہ یا مفتی کہہ کر پکارے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ طالب علم ہو یا استاذ ہو، انکساری سبھی کو کرنی چاہیے. اب رہا یہ کہ جو اس لقب کا اہل نہیں اس کو تو زیادہ بچنا چاہیے. اب آج کل تو ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے، خاص کر یعنی کہ جو ٹی وی پر آ گیا یا تھوڑا نمایاں ہو گیا تو اس کے نام کے آگے مفتی لگا دیا جاتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ وضاحت کر دے کہ میں مفتی نہیں ہوں یا علامہ نہیں ہوں. علامہ تو ہر عالم ہوتا بھی نہیں ہے یہاں، تو مطلب ہر عالم کو خصوصاً ہمارے پنجاب کے سائیں بھائی ہیں نا، بےچارے یہ مبالغہ تو ہو سکتا ہے ان کے یہاں سے جاری ہوا ہو، یہ مبالغہ بہت کرتے ہیں پنجاب میں. خطیب ہوگا تو اس کو لکھیں خطیب اعظم. اب وہ اعظم اور اصغر اور ان کو بےچاروں کو شاید فرق پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا، یعنی کہ ناظم ہے تو ناظم اعلیٰ، اور پھر جب گرانے پر آئیں گے تو ایسی پچھاڑ ماریں گے کہ بےچارہ اٹھ بھی نہیں سکے گا. تو ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق رکھنا چاہیے، اتنا اونچا بھی نہیں چڑھانا چاہیے کہ گرے تو اس کی ہڈیاں پسلیاں سلامت نہ رہیں. علامہ بہت ہی بڑے عالم کو بولتے ہیں، ہر عالم علامہ نہیں ہوتا، اور مفتی تو ایک الگ ہی کیٹیگری ہوتی ہے. عالم تو آج کل ویسے بھی سند عالم کی مل ہی جاتی ہے، گھر بیٹھے بھی مل جاتی ہے، اور اگر بالفرض وہ شرائط کے مطابق بھی عالم ہے تب بھی وہ علامہ نہیں بن گیا، اسی طرح وہ مفتی بھی نہیں بن گیا. تو مفتی تو سند سے نہیں بنتا، عالم بھی غلط، وہ تو سند سے نہیں بنتا، اس کی تو اپنی تعریف ہے. لیکن مفتی کے لیے تو بہت ذہین بھی ہونا چاہیے، فقہ کی مہارت ہونی چاہیے، اس کے قواعد ضوابط اس کے اصول اس کو جاننے چاہیے. اب جیسے دعوت اسلامی کے جامعات جامعہ المدینہ مدنی مرکز میں تخصص فی الفقہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ نہیں کہ جو تخصص فی الفقہ پڑھ لے تو اب وہ مفتی بن گیا، یہ ضروری نہیں ہے. مفتی کی اپنی صلاحیت ہونی چاہیے، اس کی فطری طور پہ اس کو ذہین بھی ہوگا تو مفتی بن سکے گا. الغرض اپنے منہ سے تو عالم و مفتی بولنا بھی نہیں چاہیے، کہ حدیث پاک میں من قال انا عالم فہو جاہل، جس نے اپنے آپ کو عالم کہا وہ جاہل. ہاں ضرورتاً اپنے آپ کو عالم کہنے میں حرج بھی نہیں. اسی طرح جو واقعی مفتی اسلام ہے تو عند ضرورت وہ اپنے آپ کو مفتی بھی کہہ سکتا ہے، اور اگر نہیں ہے مفتی تو لوگوں کو روکے کہ وہ اسے مفتی نہ کہیں تاکہ غلط فہمی نہ ہو. مفتی یا دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک بار کسی نے فون کیا، وہ دارالافتاء لگانے والے، کہا کہ مفتی فاروق صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا فاروق بول رہا ہوں، تو ہمیں تو مفتی فاروق سے بات کرنی ہے. وہ کہتے تھے فاروق بول رہا ہوں، اور اگلا مفتی فاروق کا مطالبہ کر رہا تھا. آخرکار انہوں نے مطلب یہ نہیں یہی کہا کہ اگر بات کرنی ہے تو آپ مجھ سے کر لیں، فاروق بول رہا ہوں. اور وہ بھی بیچارہ کوئی بھولا بھالا تھا سوال کرنے والا، اس کو مفتی فاروق ہی کی طلب رہی، تو بات نہیں اس کی. تو مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بارہ میں نے نوٹ کیا کہ جب میں اس کو کہتا، میں خود بھی یار مفتی صاحب بتاؤ، میں مفتی تھوڑا ہی ہوں، کبھی ان کو بولتے کہ آپ عالم، عالم تھوڑی ہوں، وہ تسلیم ہی نہیں کرتے. اور بہت اچھے عالم تھے، بہت اچھے مفتی تھے. تو دراصل جو شاخ پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی ہے وہ جھکی بھی رہتی ہے پھلوں کے بوجھ سے، اور پھل ہونا اس کے اندر، شاخ میں پھل لگا ہونا یہ ظاہر خوبی ہے اس کی. تو خوبی کی علامت یہ ہے کہ اس میں انکساری ہے، وہ جھکی ہوئی ہے، اور جو شاخ پھلوں سے خالی ہے وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ جھک نہیں پاتی نا، تو اس میں پھل ہی نہیں ہے، پھل کا وزن ہوتا ہے. تو اب یہ کہ ایسے بہت سارے بےچارے علامہ مفتی کہلاتے ہیں کہ جن میں فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس کا تو بہت مجھے خود تجربہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عالم با عمل بنا دے. مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر المدینۃ العلمیہ نے کتاب بھی جاری فرمائی ہے، جس کا نام ہی رکھا ہے مفتی دعوت اسلامی. مختصر سی کتاب ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی ان سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ پڑھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک نوجوان جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آیا، یہ آئے تھے اجتماع، خود مجھے بتایا تھا انہوں نے کہ میں ایک بار اجتماع میں آیا تو ہفتہ وار اجتماع میں جو دعا ہوتی ہے اس دعا میں میں متاثر ہوا تھا اور میں ماحول سے وابستہ ہو گیا اور پھر جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا، اور اس طرح پڑھ کر ماشاءاللہ یہ ہیں بھی اولین مفتیاں، دعوت اسلامی کے سب سے پہلے مفتی ہیں. وہ بھی ہوا یوں کہ مجھے دارالافتاؤں کی کسی نے پوزیشن بتائی باب المدینہ کے، کہ بہت ناگفتہ بے پوزیشن بتائی، تو مجھے ایک دم جوش آیا، میں نے کہا باب المدینہ میں ان دارالافتا کی یہ حالت ہے، اب تو دعوت اسلامی یتیم نہیں، انشاءاللہ دعوت اسلامی 12 دارالافتا کھولے گی انشاءاللہ. تو پھر اس طرح مشورہ باہم کر کے ہم نے مفتی فاروق اور ایک اور اسلامی بھائی کا چناؤ کیا، ان دونوں کو ہم تربیت کی ترکیب بناتے ہیں، پھر ان دونوں کو ہم نے مفتی بننے کے لیے تربیت کے لیے روانہ کر دیا. فاروق بھائی ماشاءاللہ بڑے، یعنی کہ انہوں نے تعاون کیا اور دعوت اسلامی کا ساتھ دیا. پھر اسی طرح یہ وہ چل مدینہ ہوئے، میرے ساتھ مدینہ شریف کے حاضرین کی ترکیب بنی، تو وہاں میں نے دیکھا ان میں ماشاءاللہ جب قریب رہے تو سفر میں پہچان ہوتی ہے، تو ان کی خوبیاں میرے سامنے آئیں. تو پھر باہم مشورہ کر کے ہم نے فاروق بھائی کو وہ مرکزی مجلس شورا میں لے لیا، تو اس طرح ان میں اور نکھار آیا، مگر بہرحال عمر نے وفا نہیں کی، بہت جلدی ہم سے جدا ہو گئے، لیکن اپنے انمٹ نقوش انہوں نے دعوت اسلامی میں چھوڑ دیے. تو اس طرح یہ دعوت اسلامی کے سب سے پہلے مفتی ہیں، مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق، اور بہت یعنی کہ جوانی میں دنیا سے چلے گئے، 30-29 سال کی عمر تھی بوقت وفات. اللہ تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. جنہوں نے کتاب نہیں پڑھی وہ مہربانی کر کے مفتی دعوت اسلامی نامی کتاب ضرور پڑھے، بلکہ ہو سکے تو اس کو تقسیم بھی کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.